ในภาสิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบละสำละสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยคุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองกรรมประสิทธิ์ที่ว่านี่ท่านว่าพระหุ้งเวชรนังยันติปปตานิวนานิจักอารามรุกขเจตยานิอนุสาพยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณนารมะสบรุฆาปมุจติมนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมวิ่งหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปขึ้นต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสรวงเป็นสรวงไหว้วอนอะไรต่างๆนานาให้พ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามลุกพระเจตยานี้ไปตามเจดีย์ร้างบ้างว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสรณังเขมังนั้นสรณะนั้นไม่เกษมสรณะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงสักอย่างไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นมีตามบาลีที่แก่ออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุตทันจะธรรมันจะสร้างทันจะเสนังกะโตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชนะจตาริอริยสัจจานิสมัปปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาดังทุกขสัจจะปิกมังเรียนจะทั้งยีกังมังกังดุคู่ปัสมังกามินาผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างก็จัดใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอจะตังสรณมายมะสัมปุคาปมุตตินั่นแลเป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว้าวุ่นขุ่นมัวเสาะแสวงหาวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่ชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความคุกคามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธัมมังสังฆัง พุทธันจะธรรมจะสังฆันจะสนังระโตนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสกลร่างกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบ่ทุกข์ที่เกิดกับตนให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชัดว่าว่านสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุฏฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนขุ่นเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำๆซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายผลก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมุฏฐานของทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามรรคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันธรรมนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับทุกข์คือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ขึ้นที่จิตและให้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นไอ้เราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นะต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันธ์แก่จิตใจของเรานี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามในร่ำเวลาของเขาตามกาลของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละ ที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเราหีย่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสำคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสัมพันธ์ของจิตคำพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยเห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกข์เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเราก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แก่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจิตที่ควรมองไม่แก้จิตที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้วิบากขันธ์คือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัฏฏะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทำมาหาเลี้ยงชีพมีอยู่ยาตาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อในสุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาในส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกข์จึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในพบนั้นนั้นเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากำลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี่แดนมนุษย์นี่เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นใส่ตัวของเราอีกทีปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหายโรคไม่มีถ้าคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธัมมังสังฆังสันนังกัจฉามินี่เป็นหลักสำคัญของการให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกิดความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใดเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันธ์เหล่านี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งๆที่เราทำงานอยู่เรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัตถิธรรมคือพุทธธรรมธรรมังสังขังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากกิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้จากการแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบังคับของเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟซะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟ ส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแหละคือเชื้อไฟอันสำคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ำคืออัตคือธรรมคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี้เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติก่อโพยทุกมาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เสาะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราเองนี่คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมันในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งได้พูดกันก็องเวสนังยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงเล็งแนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะอนันตโตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมพอรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสรณะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์ของเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตำหนิติเตียนหรือลบล้างศาสนาคือศาสนธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้สูญไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความสำคัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจะให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้นหมดไปจากใจผู้นั้นแลผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งที่ลบล้างทุกข์นั้นก็คือใจดวงนั้นเดี๋ยวย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกมีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวาย ท่านแหละเป็นเครื่องก่อควรเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นอันนี้แหละอธิบายถึงเรื่องการสอบเสือหาที่พึ่งท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเส้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติสอบแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจิตใจจะได้ที่พึ่งอันเหมาะสมได้ที่พึ่งอันเกษมแล้วจะมีความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้